lekkości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 15 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Brak ostrożności przy ogrzewaniu mieszkania to prawdopodobna przyczyna tragicznego pożaru w Łódzkiem. Zginęły dwie osoby. Minister energii zapewnia, górnicy nie muszą się martwić o pracę. Donald Trump oczekuje, że Moskwa zwróci Ukrainie Krym. Czy to oznacza, że zmienia politykę wobec Rosji? O tym także w tym serwisie Trójki. Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze w budynku wielorodzinnym w Woli Moszczenickiej w województwie łódzkim. Mimo sprawnej akcji strażaków nie udało się ich uratować. Marek Skrobek z Piotrowskiej Straży Pożarnej mówi, że prawdopodobnie przyczyną tragedii było dogrzewanie mieszkania. Mężczyźni ogrzewali to pomieszczenie tak zwaną kozą i prawdopodobnie w wyniku nieszczelności jakiś fragment żaru przedostał się na zewnątrz, na podłogę, która była palna w tym pomieszczeniu. Strażak dodaje, że był to rzadko występujący pożar bezpłomieniowy. Mężczyźni zatruli się gazami. W wyniku procesu spalania to nie tylko wydziela się czad, czyli tlenek węgla, tylko bardzo dużo substancji chemicznych, które są niestety dla człowieka zabójcze. Tak jak mówię, gazy pożarowe to są i cyjanowodór, i fosgen. Eksperci przypominają, że można wyposażyć pomieszczenia, w których przebywamy, w czujniki dymu i tlenku węgla. W Katowicach trwają rozmowy związkowców z przedstawicielem Ministerstwa Energii w sprawie połączenia Polskiej Grupy Górniczej z katowickim holdingiem węglowym. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy, że połączenie spółek jest konieczne ze względów finansowych. Jednocześnie zapewnia, że górnicy nie muszą się martwić o pracę i zarobki. Żaden pracownik nie straci na wynagrodzeniu w związku z tym przejściem, a uzyska możliwość stabilnej pracy. Chodzi także o to, żebyśmy mogli wypłacić 14 za ubiegły rok. Problem jest bardzo trudny, dlatego że w tej chwili nawet firmy dla KHW nie chcą żadnej zaliczki dać pod przyszłe wydobycie, dlatego że spółka traci płynność finansową. Górnicze związki na razie nie zaakceptowały projektu połączenia spółek, ale chcą rozmawiać. Mówi Bogdan Nowak, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK Wujek. Liczymy na to, że nasze uwagi będą uwzględnione. Dbamy o miejsca pracy. Nie chcemy, żeby były zapisy w porozumieniu o likwidacji naszych zakładów. No i chcemy, żeby były zachowane płace na poziomie takim, jakie były w roku ubiegłym. Dodajmy, że w katowickim holdingu węglowym pracuje 13 tysięcy osób. Firma jest zadłużona na 2,5 miliarda złotych. Donald Trump znów zaskakuje. Amerykański prezydent, dotychczas przychylny Moskwie, mówi, że oczekuje od rosyjskiego rządu zwrotu Krymu oraz załagodzenia konfliktu na Ukrainie. Te słowa, co ważne, padają zaraz po tajemniczej dymisji doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna. Jednak według byłego korespondenta Polskiego Radia w USA Andrzeja Krajewskiego nie oznacza to całkowitej zmiany polityki Trumpa wobec Rosji. To jest na użytek wewnętrzny. Ta nagła reakcja ma po prostu przykryć to, co stało się w Białym Domu. Po miesiącu generał odpowiedzialny za bezpieczeństwo musiał zrezygnować. No coś trzeba zrobić. Trzeba pokazać, że wobec Rosji ma się postawę twardą. Donald Trump jest biznesmenem. I wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał faktycznie stan interesów z Rosją, który on będzie chciał przeprowadzić. On dzisiaj mówi jedno, jutro powie, to było wczoraj. Więcej komentarzy ekspertów na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Komisja Europejska upomina Polskę za to, że nie stosuje w pełni unijnych przepisów dotyczących finansów. Warszawa ma tylko 2 miesiące na nadrobienie zaległości. W przeciwnym razie Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Szczegóły zna Beata Płomecka. Pierwsze upomnienie dotyczy niewdrożonych przepisów nakazujących zgłaszanie odpowiednim organom nadużyć na rynkach kapitałowych. Unijne kraje są zobowiązane do wdrożenia mechanizmów, które ułatwią informowanie o przypadkach złamania prawa i eliminowanie nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych. Komisja już raz wysłała ostrzeżenie do Polski, domagając się wdrożenia przepisów, a ponieważ nie dostała odpowiedzi, wysłała drugie upomnienie. Bruksela grozi też pozwem w drugiej sprawie i również daje Polsce 2 miesiące na odpowiedź. Chodzi o przepisy o audycie, które mają wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz poprawić jakość badanych sprawozdań finansowych przeprowadzonych w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 16 w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze mamy prognozy pogody.

1984. Działalność zaczynają ośrodki opozycyjne wykorzystujące technologię wideo, by przełamać monopol władzy na informacje. W Gdańsku Marian Terlecki, w Krakowie NTV Mistrzejowice. Nagrywają i rozpowszechniają filmy dokumentalne, na przykład Ksiądz Jerzy, oraz występy artystyczne, których realizacja nie byłaby możliwa w oficjalnym obiegu. 1985. Film Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego otwiera serię wydawniczą wideokaset Video Nova. 1986. W Polsce jest 500 000 magnetowidów, czyli więcej niż miejsc we wszystkich kinach. Dziennikarze szacują, że codziennie wykorzystując sprzęt własny i rodziny oraz publiczne pokazy, filmy z wideo ogląda nawet 2 miliony widzów. Magnetowid kosztuje 300 000 zł przy średniej miesięcznej pensji 20 000 zł lub $500 amerykańskich. 16 lipca 1987. Nowa ustawa o kinematografii, według której wyłączne prawo do rozpowszechniania i dystrybucji filmów, a więc również kopiowania i wyświetlania wideokaset, przysługiwać miało instytucjom państwowym lub przedmiotom przez państwo upoważnionym. Te oferują jednak widzom około 120 tytułów. Podziemie nie patrzy na przepisy, robiąc swoje. Zaprosiliśmy ekspertów, pana profesora Piotra Sitarskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. I pana Bartłomieja Kluskę z oddziału IPN w Łodzi. Dzień dobry. Wideorewolucja to pojęcie, jak przeczytałem z artykułu pana Bartłomieja, jak gdyby pojawiło się na antenie RWE, ale lata 80. i sukces tego nośnika, jakim było wideo, spowodowało wejście klinem między władzę a opozycję, fenomenu pewnego. Jak panowie widzą tą sytuację wideo w ówczesnej sytuacji w Polsce, panie profesorze? Wideo jest takim zjawiskiem, które właściwie wymyka się tym podziałom politycznym, ponieważ ono w dużej mierze było zjawiskiem niepolitycznym. Nawet te projekcje, pokazy, na których pokazywano filmy, jawnie polityczne, one też miały jakiś tam wymiar rozrywkowy i tak naprawdę użycie wideo było przede wszystkim użyciem rozrywkowym. Ja bym tutaj zwrócił uwagę jednak na rzecz stricte historyczną, mianowicie na stan wojenny. Popularność wideo jako pewna konsekwencja stanu wojennego związana z tym, że na początku lat 80. ludzie wycofali się w sferę prywatności, która często ograniczała się do wspólnego w gronie rodzinnym oglądania telewizji. Wtedy już właściwie każdy miał telewizor. Garstka szczęśliwców miała nawet telewizor kolorowy, a na tym telewizorze można było oglądać w zasadzie dwa programy telewizji polskiej i wszystko, i to wszystko, a jednocześnie pewnym efektem stanu wojennego, kryzysu gospodarczego początku lat 80. było dramatyczne zubożenie oferty programowej. Z telewizji wyrzucano dziennikarzy, a brak dewiz oraz kwestie ideologiczne powodowały, że sprowadzano coraz mniej atrakcyjnych seriali i filmów z zagranicy. W związku z czym doprowadziło to do sytuacji, w której każdy miał telewizor i nie bardzo miał co z tym telewizorem zrobić i w tę lukę właśnie fantastycznie wpasowało się wideo. Czyli co można powiedzieć, że wideo wchodzi w tą jakąś niszę do tego zatomizowanego społeczeństwa w stanie wojennym? Jeśli można, to ja bym tutaj dodał jeszcze jeden czynnik, a potem odrobinę polemizował. Profesor Sitarski. Otóż do tej słabości repertuaru telewizyjnego trzeba też dodać słabość repertuaru kinowego, która w tym czasie też z tych powodów finansowych dramatycznie spada. Z drugiej strony oferta, którą przynosi ze sobą wideo, to jest przynajmniej w tym pierwszym okresie, w ciągu pierwszych kilku lat, oferta pokazów zbiorowych, których jakość techniczna jest słaba. Te kopie są bardzo marne. Wydaje mi się, że tutaj równie ważnym czynnikiem jak filmy, które były oglądane, był sam fakt kontaktu z techniką, która jest zupełnie nowa, nadaje takie poczucie obcowania z czymś, co jest zachodnie i nowoczesne. I niekontrolowane. I niekontrolowane, tak. Ten rynek wideo, jak on powstaje? Jakie są przyczyny? Ja rozumiem, że część Polaków emigruje, część ludzi jeździ jeszcze powiedzmy w okresie rozkwitu Solidarności po świecie, przywożą różnego rodzaju magnetowide taśmy. Jak to się zaczyna w kraju? Początek masowego rynku wideo w Polsce jest związany z upowszechnieniem się standardu VHS, który był znacznie tańszy od standardów konkurencyjnych jak Betamax. To jest który rok? Sony. Jest to początek lat 80. Szacuje się, że w roku 81 magnetowidów było kilka tysięcy w Polsce. 4-5 lat później tych magnetowidów było już 500 000. Czyli ten przyrost jest gigantyczny i lata 80. jest to czas... Ale jak te magnetowidy trafiają? Co? Jest możliwość zakupu ich w kraju? Przywożone są? Tu jest kilka czynników bardzo ciekawych. To znaczy ta rewolucja zaczyna się wcześniej niż w latach 80. Magnetowidy, tak jak słyszeliśmy to w tym wprowadzeniu, są produkowane. To są magnetowidy we wcześniejszym standardzie, ale Polska je produkuje. Można mieć z nimi kontakt. Dość trudno je kupić w sklepach, o ile w ogóle można, chociaż... da się je jakoś załatwić, natomiast posiadają je instytucje. Jest też grupa ludzi bogatych z różnych powodów, bogatych nieproporcjonalnie, którzy też, prawdę mówiąc, nie bardzo mają na co wydawać pieniądze. I magnetowidy są z jednej strony rodzajem lokaty kapitału, z drugiej strony oznaką prestiżu. W Łodzi na przykład, skąd obaj jesteśmy, takim środowiskiem byli krawcy. Prywatna przedsiębiorczość, ludzie zajmujący się działalnością na własną rękę, którzy byli bogaci. Na Wybrzeżu, ale gdzie oni mogli kupować? To właśnie punkt drugi. Na Wybrzeżu to są marynarze, którzy przywożą magnetowidy z zagranicy. I te ścieżki importu prywatnego, one istnieją. Na początku lat 80. zresztą magnetowidy zaczynają być sprzedawane w sklepach Peweksu i przez niektóre firmy prywatne, choć akurat początkowo były to magnetowidy w standardzie wideo 2000, więc nie VHS-owe. Ale te kilkaset sztuk rocznie, bo o takich ilościach mówimy, to jest raczej import prywatny. A jak wygląda sprawa, bo mamy odbiorniki, czyli magnetowida, jak wygląda sprawa taśm? Taśma w Peweksie, taśma VHS kosztowała $5 w latach, w powiat 80. przy średniej pensji sięgającej kilkudziesięciu dolarów. W związku z czym był to jednak cały czas sprzęt, a to cały czas rozrywka dla ludzi zamożnych. Ale odbywają się, że tak powiem, pokazy dla iluś tam osób. Czy w prywatnych mieszkaniach, czy instytucje różnego rodzaju, kluby? Tutaj dochodzimy chyba do clue tego, czym było wideo. Znaczy magnetowidy są tylko częścią tej układanki, natomiast najważniejsze są kasety. I wydaje mi się, że ta technologia, to jest pierwsza taka technologia rozrywki, przy której państwo komunistyczne no, definitywnie zawiodło. To znaczy nie potrafiło dostarczyć zawartości. Z telewizją to się jakoś udało, z radiem, z płytami gramofonowymi nawet. Natomiast kaset odpowiedniej jakości, w sensie atrakcyjnych filmów, po prostu nie było. Trzeba było sobie radzić samemu. Duża część tych pierwszych właścicieli, tych kilku tysięcy magnetowidów, o których mówimy na początku lat 80., to są ludzie, którzy nie znają języków obcych. Więc trzeba im przygotować wersje językowe. Zaczyna się nieco spontanicznie tworzyć pewien taki niezależny obieg tych kaset oparty na przygotowywaniu polskich wersji językowych, co jest dość proste technicznie. I tutaj, tak się to zaczęło. Tutaj a propos, w artykule pana Bartłomieja Kluski znalazłem taki fragment, gdy pan cytuje wypowiedź pana Stefana Szlachtycza o ojcu, w zasadzie założycielu rynku magnetowidów i wideo, szefie Radiokomitetu Macieju Szczepańskim, który sprowadzając wcześniej i magnetowidy na licencji, rozdawał je czy dysponował po różnych dygnitarzach partyjnych, ściągał też do kolaudacji jakieś filmy do zakupu telewizji i później te filmy, że tak powiem, chodziły po tych dygnitarzach, a głównie małżonki, oglądały te filmy i zażyczyły sobie, żeby właśnie to, o czym pan profesor mówił, z braku znajomości języków, były tłumaczone teksty i zażyczyły sobie, że pan Jan Suzin jako lektor czytał te dialogi. Można powiedzieć, że Szczepański tutaj swoje 3 grosze włożył, panie Bartłomieju? Oczywiście, że tak. Jeśli ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego, o czym mówił pan profesor, o tym, że państwo polskie tutaj zawiodło, jeśli chodzi o ten dostęp obywateli do taśm, do filmów. Mianowicie, ja bym powiedział, że sytuacja była jeszcze gorsza. Obywatele czuli się, zresztą pojawiało się również czasem w wywiadach prasowych, obywatele czuli się tutaj oszukani, bo o ile magnetowid można było legalnie właśnie w Peweksie lub Baltonie kupić lub powiedzmy na bazarze czy rynku, o tyle tych taśm nie było, a państwo robiło nawet wiele, by jeszcze ten dostęp obywateli zatrzymać, żeby powstrzymać obywateli przed kupowaniem czy oglądaniem filmów, których chciało rękę trzymać na biznesie. Lesław Wojtasik, szef zarządu agitacji i propagandy Wojska Polskiego, opublikował na łamach tygodnika Ekran artykuł zatytułowany bardzo wymownie "Wideodywersja", w którym wprost opowiadał, jeśli chodzi o Zachód, to rynek wideo jest częścią wojny informacyjnej, której celem jest zniszczenie socjalizmu, i dodawał tam po chwili, że nie może być tak, że obywatel ogląda sobie w domu to, co chce, i państwo tego nie kontroluje, i żadne państwo nie może sobie na coś takiego pozwolić. Czyli samo pomyślenie o tym, że obywatel może sobie sam dobierać treści, które chciałby oglądać, było wówczas dla władz po prostu niedopuszczalne. Czyli pan Wojtasik zrobił wykładnię polityczną tego procesu. A proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa dystrybucji? No bo tworzy się ten rynek, mamy magnetowidy, mamy taśmy. Kto, jeśli państwo sobie z tym nie radzi, kto wchodzi na ten rynek i kto zawłaszcza jak gdyby sprawę dystrybucji, nagrań, kopiowania? Państwo próbowało sobie radzić, między innymi próbując nagrywać własne audycje oraz rozpowszechniając przez sieć legalnych, powiedzmy, wypożyczalni te filmy, które chciano udostępnić obywatelom, przy czym mało kto z tego korzystał, ponieważ... Bo oferta chyba nie była. Oferty. Ja spotkałem się z wywiadem z właścicielem legalnej, jedynej w województwie łódzkim wypożyczalni oficjalnej, do której zdawałoby się powinny przychodzić tłumy potencjalnie zainteresowanych, natomiast nie przychodził tam nikt, ponieważ w ofercie tej wypożyczalni było 39 filmów, z czego większość to były filmy polskie. Nawet jeśli były to filmy udane, jak Seksmisja czy Krzyżacy, to one wszystkie już były wielokrotnie wyświetlane w kinach czy w telewizji, ile razy można oglądać Krzyżaków. Panie profesorze, jak wygląda ta sytuacja? Kto zawłaszcza ten rynek? Kto zaczyna budować jakiś potencjał na rynku wideo? To się zaczyna od udźwiękowiania, to znaczy ludzie, którzy mają dostęp do, po pierwsze do kaset, mogą je w jakiś sposób z zagranicy przywozić. Kasety w sensie technicznym to były produkcji polskiej? Same kasety? Nie, w Polsce nie produkowano kaset, sprowadzano je. Więc ci, którzy mogli przywozić te kasety i ci, którzy mogli je udźwiękawiać, oni w naturalny sposób stają się takimi centrami, wokół których ta wymiana, która początkowo ma taki częściowo tylko charakter komercyjny. Trochę to jest działalność hobbystyczna, trochę rozrywkowa, no a trochę też komercyjna i od nich to się zaczyna. Tak jak powiedziałem, tutaj ważne jest to wybrzeże i marynarze, którzy zresztą sami też byli pierwszymi klientami, no bo statki to są miejsca, gdzie zawsze wyświetlano filmy. Statki zabierały ze sobą projektory czy w dawniejszych czasach, no więc później oni zarabiają dość dobrze, czy bardzo dobrze jak na ówczesne warunki, no to mogą sobie pozwolić na zakup magnetowidu do własnych potrzeb, czyli podczas rejsu mogą sobie filmy oglądać, a także mogą je sprowadzać do kraju i w ten sposób to się zaczyna. Ale to, co pan mówi, że ludzie, którzy powiedzmy zajmują się udźwiękowianiem tego, czy oni w tym momencie zaczynają coś w rodzaju konstrukcji, organizacji jakiejś, wypożyczania, są zapisy. Jak wygląda technicznie ta sytuacja? To mniej więcej tak wygląda, jak pan powiedział. To znaczy, oni zaczynają mieć odbiorców, stałych odbiorców. Początkowo to są odbiorcy w jednym mieście, w Łodzi na przykład, czy w Warszawie. A później ta sieć jest rozbudowywana. Ich klientami stają się też właściciele takich wypożyczalni rynkowych, takich, którzy w sensie stojący na rynku z torbą kaset, którzy wymieniają te kasety albo wypożyczają. Oni też odbierają od tych pierwszych dostawców. Czyli ta dystrybucja zaczyna być powszechna w skali takiej masowej dopiero w jakim czasie, panie Bartłomieju? To dzieje się około roku 1986-87. Ja bym tu jeszcze podkreślił niezamierzoną rolę państwa, ponieważ państwo stało na takim stanowisku, żeby jednak ten dostęp do kaset jak tylko się da ograniczać. Kontrolować. W związku z czym problemy mieli ci nieliczni właściciele tych wypożyczalni oficjalnych, próbujących funkcjonować. Natomiast ci, którzy działali w ogóle poza państwem, w szarej strefie, hulaj dusza, oni mogli działać praktycznie dowolnie. Ja bym tutaj przywołał postać Antoniego Gabańskiego, pierwszego takiego masowego pirata, można by powiedzieć, który też właśnie w Gdańsku rozpoczął swoją działalność, zaczynając od jednej wypożyczalni wideo kaset i później na całym wybrzeżu, budując jej sieć, jeden z jakby oddziałów tych wypożyczalni Antoniego Gabańskiego, spółdzielni Pro Omnia, był nawet w Łodzi. Mimo że była to działalność całkowicie nielegalna, ogłoszenia pojawiały się w prasie lokalnej, ogłoszenia, że można wypożyczać kasety, można kupować. Prowadzono pokazy właśnie w domach kultury, czy dla czasowiczów nad morzem pokazy filmów, wideo z oferty Antoniego Gabańskiego, który złamał de facto całą masę przepisów, po pierwsze skarbowych, ponieważ prowadził działalność nielegalną pod tym kątem. Po drugie, sprowadzał filmy bez żadnej kontroli w Urzędzie Kontroli Publikacji i Widowisk. Po trzecie, prowadził właśnie działalność gospodarczą pod szyldem spółdzielni, a nie jakiejś firmy. I oczywiście władza zainteresowała się tą działalnością, właściwie być może tylko dlatego, że była ona aż na tak szeroką skalę prowadzona. Ja byłem w archiwum sądowym w Gdańsku, widziałem kilkanaście tomów akt sprawy Antoniego Gabańskiego, ponad 100 przesłuchanych świadków, kilkudziesięciu funkcjonariuszy zatrudnionych do rozwiązania tej sprawy, mnóstwo sił, mnóstwo środków, po czym sąd Antoniego Gabańskiego w 1989 roku uniewinnił. Antoni Gabański wtedy już prowadził kolejną wypożyczalnię w Nałęczowie. A sacred white, a Białe plamy. W studio gościmy naszych ekspertów od wideorewolucji, pana profesora Piotra Sitarskiego i pana Bartłomieja Kluckę. Magnetowidy są w różnych urzędach centralnych, państwowych, począwszy od urzędu celnego, skończywszy na różnych urzędach kontroli. Być może jest społeczne przyzwolenie na tego rodzaju działalność, skoro takie reakcje są władz państwa, o których pan wspomniał w przypadku pana Gabańskiego. Natknąłem się na wiele tego typu relacji, mianowicie, że celnicy, którzy jakby byli tym pierwszym elementem, który miał tą falę zatrzymywać, tą falę filmów, sami te filmy kopiowali i współpracowali z wypożyczalni. Natknąłem się na relację o dziennikarzu Głosu Robotniczego, który publikując w swojej gazecie płomienne artykuły sprzeciwiające się tej właśnie wideodywersji i wideorewolucji jako takiej. Sam prywatnie bardzo chętnie chodził na giełdę, by takie kasety kupować. Natknąłem się na informacje o projekcjach filmu Rambo 2 w jednostkach wojskowych czy w Domu Kultury Milicjanta. Także jest dużo hipokryzji. Im bardziej jakby... Czyli przyzwolenie było przyzwolenie na to? Tak, z tym, że do pewnego stopnia trzeba pamiętać, że sprawa była prawnie nieuregulowana. No to znaczy... Oczywiście łamanie przepisów skarbowych to jest jedna rzecz, natomiast właściwie nie było wiadomo, jakie regulacje należy zastosować w przypadku takich pokazów, no, na przykład zbiorowych, o których mówiliśmy, z których część była płatna, ale część to były pokazy bezpłatne gdzieś w akademikach organizowane. Raczej nie podlegało to pod ustawę o kinematografii, która przewidywała bardzo surowe kary, to powiedzmy. Gdyby to nie były pokazy wideo, tylko pokazy filmowe, to zapewne te kary byłyby surowsze. Więc mimo tych działań i mimo prób ograniczenia tego zjawiska, to tutaj sytuacja była prawnie przez długi czas nieuregulowana. Ale druga sprawa, to co mamy już 94 rok, to wszystko dzieje się niezgodnie z konwencjami międzynarodowymi, z prawem autorskim. To jest jak gdyby ten cały rynek wideo, moim zdaniem, to jest taka szara strefa, na którą jest przyzwolenie społeczne ze strony władzy, z drugiej strony społeczeństwo. To zatomizowane społeczeństwo w stanie wojennym ma to, o czym pan Bartłomiej mówił, tą oazę wolności w postaci tych czterech ścian, w których funkcjonuje, powiew filmów z Zachodu, ilości Rambo i inne filmy, Łowca Jeleni, Pazoniniego film, pamiętam, sam oglądałem te filmy, no dają jakieś poczucie takiego kontaktu ze światem. Czy to przyzwolenie jak gdyby wszystkich, zgoda jakaś, powoduje, że ta sytuacja tak wygląda wówczas? No wszyscy chcieli oglądać te filmy, również przedstawiciele władz. Wydaje mi się, że taki prawdziwy sprzeciw, wyczuwalny i opór władz pojawiał się właściwie dopiero w momencie, gdy te filmy były nieprawomyślne, gdy wtedy już można było pod kątem ideologicznym uznać, że obywatel naprawdę nie powinien tego oglądać. Przy czym tutaj zwraca uwagę bardzo szeroko zakrojona definicja właśnie tej nieprawomyślności, bo to nie tylko filmy Łowca Jeleni, tak, czy, o którym wspomniał pan redaktor, czy ekranizacja roku 1984, tak, ale również filmy stricte rozrywkowe, jak właśnie przytoczony tutaj Rambo 2, czy nawet Zaginiony w akcji z Chuckiem Norrisem. Tego typu obrazy całkowicie, zdawałoby się, niewinne, również budziły gigantyczny opór ze strony Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. A proszę powiedzieć, bo to, o czym pan wspomina, że te filmy jakieś takie nieprawe ideowo, pojawiają się też filmy, na przykład film Ryszarda Bugajskiego, Przesłuchanie, który po kolaudacjach nie ma prawa funkcjonowania w kinie polskim, skopiowany, zaczyna funkcjonować właśnie w wideobiegu. Chciałbym tylko poprosić panów o wysłuchanie i państwa o wysłuchanie piosenki Krystyny Jandy z tego filmu Przesłuchanie. Zgadnij, kotku, co mam w środku, co się dzieje w duszy mej. Przytul główkę swej malutkiej, trochę dobrej, trochę złej. Jestem śpiątką, płotką, plotką, albo dziwny ze mnie ptak. Zgadnij, kotku, co mam w środku, a gdy zgadniesz, powiem tak. Co się dzieje? dzieje w duszy mej. Przytul główkę swej malutkiej, trochę dobrej, trochę złej. Jestem czwiątą, błotną płotną, albo dziwny ze mnie ptak. Zgadnij, kotku, co mam w środku, a gdy zgadniesz, powiem tak. Panowie, mamy tak z jednej strony władzę, z drugiej strony tworzy się coś na tym rynku wideo, które ma aprobatę społeczeństwa. Jak do tego odnoszą się w ówczesnym czasie różne grupy opozycyjne, opozycja, panie Bartłomieju? Jest to, wideo jest nie tylko rozrywką, nie tylko zabawą, jest również szansą dla środowisk opozycyjnych dotarcia do obywatela, do społeczeństwa ze swoim przekazem. Już w 1984 roku działalność rozpoczyna ośrodek wideo w Gdańsku Mariana Terleckiego i niezależna telewizja Mistrzejowice księdza Kazimierza Jancarza W Nowej Hucie, tak. Są to pierwsze ośrodki, które dostrzegają, że tą popularność VHS, tą popularność wideo można właśnie wykorzystać w działalności antysocjalistycznej, nagrywając między innymi filmy dokumentalne, czy rejestrując spektakle teatralne, czy występy na przykład satyryków nieprawomyślnych, tak jak Jacka Fedorowicza, które można później wyświetlać na przykład w salkach parafialnych lub kopiować i puszczać dalej w obieg. To wydaje mi się, że należy zwrócić naszym słuchaczom uwagę na to, że w stanie wojennym Kościół stał się taką niszą, takim dachem, który jedynym miejscem, w którym twórcy, artyści mogli realizować swoje pomysły artystyczne, mogli wystawiać, koncertować. Ale mam pytanie, czy w przypadku tych dwóch inicjatyw, Terleckiego i w Mistrzejowicach, czy wideokontakt Mirka Chojeckiego w Paryżu nie był jakąś inspiracją? Czy to powstało równolegle? Ponieważ Chojecki produkuje jako wideokontakt różne filmy dotyczące emigracji polskiej. Czy to jest przekazywane wówczas też do kraju? Tak, jest to przekazywane do kraju, te nagrania docierają do Polski. Służba Bezpieczeństwa o tym doskonale wie, ale nic nie może zrobić. Zachowały się ekspertyzy techników Służby Bezpieczeństwa, którzy próbowali, przejmując taką kasetę, próbowali dociec, skąd ona pochodzi. Okazywało się, że to jest entakopia, kopia kopii i tak takich kopii krążyło po kraju mnóstwo. Nie tylko właśnie wideokontaktu, nie tylko NTV Mistrzejowice, nie tylko z Gdańska Video Studio Gdańsk, natomiast również taką inicjatywę, tutaj chyba najpopularniejszą w kraju, rozpoczęła Niezależna Oficyna Wydawnicza, specjalizująca się wcześniej w wydawaniu bezdebitowych, podziemnych publikacji książkowych. Ale w tym czasie zaczyna wydawać kasety audio i kasety wideo. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w gruncie rzeczy wydawanie kaset było nawet łatwiejsze niż wydawanie książek czy czasopism, ponieważ Wideonowa funkcjonowała w ten sposób, że nie produkowała tych kaset w jednym miejscu, tylko dystrybuowała po jednej kopii do ośrodków i tamte kopie były przegrywane i dopiero dystrybuowane, więc było to prostsze niż w przypadku książek czy czasopism. I od strony technicznej to rzeczywiście była to rewolucja, której się nie dało powstrzymać. Panowie, mam pytanie takie, bo mamy rynek wideo w kraju, mamy odbiorców, a kiedy zaczyna się w kraju możliwość potencjalna nagrywania materiałów filmowych? Ta możliwość istnieje właśnie od samego początku, to znaczy studia telewizyjne i te profesjonalne, i te przy szkołach filmowych działające, no one mają sprzęt do rejestracji wideo. Studio telewizyjne w Łódzkiej Szkole Filmowej w latach 70. produkuje materiały, które były na wideo udostępniane i podobnie twórcy, którzy współpracują z wideo, no później współpracują z Wideonową, oni też od samego początku właściwie mają możliwość rejestrowania i de facto rejestrują rozmaite wydarzenia i z życia codziennego, i z życia politycznego. Jak w tej sytuacji na przykład wygląda możliwość współpracy z różnymi ambasadami? Ja pamiętam ze swego doświadczenia, że korzystaliśmy często z filmów wypożyczanych z ambasady amerykańskiej, z innych ambasad. Czy to było w technice wideo, te filmy? Bo przyznam szczerze, technicznie nie mam pojęcia. Jak te filmy po prostu z tych innych ośrodków, placówek dyplomatycznych były przekazywane? Ja mówię o klubach studenckich do pokazów. Czy panowie macie taką wiedzę? Ja próbowałem się tego dowiedzieć w ambasadzie amerykańskiej i nie dowiedziałem się. To znaczy nie uzyskałem tam żadnych informacji. Być może to się działo w sposób nie całkiem legalny. Bo trzeba pamiętać, że my mówimy tutaj o Polsce, ale te procesy, one były... To znaczy wideo było wyzwaniem dla prawa, dla techniki, dla kultury na całym świecie. Tutaj Polska, no oczywiście jest jakoś tam wyjątkowa, ale te problemy dotyczyły także innych miejsc i wyobrażam sobie, że udostępnianie tych filmów przez ambasady mogło się odbywać w sposób nie całkiem oficjalny. Jak wygląda taki przysłowiowy, że tak powiem, dystrybutor, człowiek, który kopiuje te kasety? Czy on ma, powiedzmy, studio, w którym ma 10 magnetowidów i przegrywa z jednego na drugie? Jak to technicznie się odbywa? Jeśli mówimy o pierwszej połowie lat 80., to mogło tak wyglądać, a mogło wręcz wyglądać tak, że był to człowiek, który miał 2 magnetowidy albo 3 i w ten sposób funkcjonował. Później to się profesjonalizuje? To się profesjonalizuje, no i część osób z tego bardzo masowego rynku wypada po prostu. Te wypożyczalnie stolikowe, one zostają zastąpione takimi formami bardziej profesjonalnymi. I ci właśnie, którzy narobili to w takich warunkach domowych, albo przechodzą na wyższy poziom, albo odpadają. Czy powstają jacyś krezusi, ludzie, którzy zarobili na tym, którzy zainwestowali na przykład w coś, w kinematografię, czy w jakieś inne działania z kulturą związane? Czy są takie przypadki? Chyba najbardziej znanym tego typu przypadkiem jest firma ITI, której początki sięgają roku 1982, gdy jeszcze jako konsuprot Mariusz Walter i Jan Weichert rozpoczęli swoją działalność. Oni próbowali działać legalnie. Oni między innymi nagrywali filmy, nagrywali występy satyryków, poradniki kulinarne, tego typu materiały i próbowali je dystrybuować wśród Polonii. Co ciekawe, oni mieli zgodę władz na prowadzenie oficjalnej wypożyczalni, ale wiedzieli już wówczas, że nie mają szans konkurować z wypożyczalniami nielegalnymi. Po prostu takiej wypożyczalni nie założyli. Natomiast jakby cały czas byli w tym biznesie. Pierwszy film z Zachodu legalny, legalnie jakby sprowadzony w tym sensie, że podpisana była umowa i zapłacono opłatę za prawa autorskie, to za to odpowiadało właśnie ITI, sprowadzając w 1988 roku do Polski Łowca Androidów. Znaczy, warto pamiętać też, że jeśli mówimy o tej legalności, to Wideonowa była taką firmą, która przestrzegała tych zasad. To znaczy Wideonowa wydawała na swoich kasetach tylko filmy, do których uzyskała oficjalną zgodę. Autorów? Autorów, tak. Ja kiedyś przeglądając różnego rodzaju materiały związane z Nową, a widziałem właśnie artystów, którzy podpisywali różnego rodzaju kwity, że to, co wydaje Wideonowa, to dzieje się bez ich udziału, oni o tym nie wiedzą, oni pojęcia o tym nie mają. A Ryszard Bugajski, opowiadając o tym, jak przesłuchanie zostało wyjęte z wytwórni filmowej, przegrane razem z Matką Królów, no też opowiadał o tym, że to wszystko działo się w sposób bardzo poufny, tajemniczy, że nikt z zewnątrz jak gdyby nie miał informacji o tym, gdzie to się dzieje. A nagranie było robione chyba w domu pani Krystyny Jandy. W domu Krystyny Jandy były zainstalowane 4 magnetowidy, jak wspominał Ryszard Bugajski. Wszystkie kopie, których przecież potem kilkaset już na pewno krążyło po kraju, pochodziły właśnie z tych egzemplarzy w domu Krystyny Jandy, skopiowanych jako pierwszych do formatu VHS. Tym nagraniom towarzyszyła taka plansza zrobiona zresztą na mikrokomputerze ZX Spectrum z informacją, że jeśli ktoś przegrywa ten film dalej, niech przekaże odpowiednią kwotę, chyba 1000 zł. 1000 zł, tak, do komuś, kto zna kogoś z Nowej, aby sfinansować tą drogą kolejne produkcje wideo Nowej. Czy możemy wymienić jeszcze jakieś postaci, jakieś firmy, które stworzyły jakąś bazę? Taką firmą jest na pewno Elgaz, działający w Gdyni, Janusza Lekstonia. Janusz Lekstoń nie dbał, może tak bardzo eufemistycznie mówiąc, o legalność swojej działalności. Natomiast jest to firma, która jakby zaczynając jeszcze w PRL-u, przeszła płynnie w latach 90. już do nowej rzeczywistości, odnosząc bardzo duże rynkowe sukcesy i była to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm, jeśli chodzi o dystrybucję wideo. Początkowo nielegalną, później próbując legalizować swoją działalność w nowej rzeczywistości. To może byśmy poprosili o dżingle firmowe Elgazu. Horror, sensacja, erotyk. Epizody z II wojny światowej, westerny i komedie. Filmy rysunkowe dla dzieci, ponad 1000 tytułów i 1000 możliwości. Kolejne 80 nowych tytułów. Kalanetix już w dystrybucji. Wszystko to na kasetach wideo. Chcesz je nabyć? Zgłoś się do punktów sprzedaży przedsiębiorstwa Elgaz. Gdynia, ulica Północna 9A, Warszawa, ulica Stawki 2, 29 piętro, Kraków, ulica Rakuś 6 oraz do wszystkich punktów na terenie całego kraju, które prowadzą dystrybucję filmów na kasetach wideo produkcji przedsiębiorstwa Elgaz. Panie profesorze, a z pańskiego doświadczenia, kogo pan by wymienił w tej branży? Taką postacią, o tyle podobną, że też działającą na wybrzeżu, był pan Jacek Samojłowicz, obecnie no, dość znany producent filmowy, który zaczynał, można powiedzieć, że to jest taka bardzo wideo kariera, to znaczy on zaczynał od importu kaset i udźwiękawiania ich i na tej bazie stworzył taką firmę dystrybucyjną, która w pewnym momencie zaczęła działać legalnie, no miała rzeczywiście duże znaczenie na rynku, a później z tej działalności wideo przeszedł do działalności filmowej, stąd jego potem sukcesy producenckie. To wideo, wideorewolucja, o której pan Bartłomiej Kluska pisał, ona jest czymś fenomenalnym. Czy nikt nie próbował zagospodarować tego zjawiska w celach politycznych? Ja bym powiedział, że o ile władza nie dostrzegała przez długi czas potencjału i możliwości dawanych przez właśnie popularność tego rynku wideo, o tyle właśnie opozycja, o której mówiliśmy, dawała tutaj, patrzyła na zjawisko znacznie bardziej świadomie. Tutaj taką postacią jest Jacek Fedorowicz, o którym warto wspomnieć, który jako pierwszy wykorzystał wideo do działalności twórczej, nagrywając na kasetę wideo fragmenty audycji takich jak Dziennik Telewizyjny i dogrywając do tego, jak radiowiec miał ku temu predyspozycję i możliwości, grając do tego własny komentarz, jakby podkładając własny głos pod obraz na ekranie. Były to prześmiewcze, satyryczne audycje, które również Wideo Nowa dystrybuowała jako kasety pod hasłem Wieczór z Jackiem Fedorowiczem. Również jego inne występy satyryczne na przykład były rejestrowane na kasetach wideo i kopiowane, rozpowszechniane po całym kraju. Jacek Fedorowicz jeździł przez lata 80. po kraju ze swoimi występami. W pewnym momencie stwierdził, że wystarczy to nagrać na kasetę i zasięg będzie większy, a i on nie będzie musiał tyle czasu spędzać na wyjazdach. To może byśmy poprosili o nagranie Jacka Fedorowicza. Witamy Państwa. Dobry wieczór. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia. Generał Kiszczak odwiedził nowy WGR. Generał Czubiński wypowiedział się. Generał Siwicki odwiedził pierwsze przedszkole zawodowe kształcące przyszłą kadrę oficerską. Generałowa Janiszewska odwiedziła generałową Baryłową. Generał Piotrowski waha się między 8- a 9-dniowym tygodniem pracy w górnictwie. Jacek Fedorowicz odebrał za swoją działalność na niwie wideo Nagrodę Kulturalną Solidarności i mówił wtedy, że on uważa magnetowid za narzędzie antysocjalistyczne. Dlatego, że telewizja, nawet jeśli nadaje jakiś ciekawy film, robi to tylko dlatego, żeby przyciągnąć widza przed ekran, a później nadać na przykład Dziennik Telewizyjny. Natomiast magnetowid, nad którym oglądający ma pełną kontrolę, jeśli chodzi o treść i tego, co będzie chciał oglądać, odciągając od telewizora, odciąga od władzy. Dlatego jest antysocjalistyczny. Jacek Fedorowicz też tak pół żartem, pół serio mówił, że żeby nagrywać te audycje Dziennika Telewizyjnego, on ten Dziennik Telewizyjny musi przede wszystkim bardzo dokładnie oglądać, dlatego jest to działalność w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Czym była ta wideorewolucja w latach 80. w Polsce, panie profesorze? Wydaje mi się, że to był taki moment, w którym system, który wówczas panował, okazał się niewydolny w sferze organizacyjnej i w sferze technicznej, może nawet przede wszystkim technicznej, co było ciosem w serce, ponieważ no, system komunistyczny miał być systemem najbardziej postępowym. I nagle okazuje się, że ten najbardziej postępowy system nie jest w stanie produkować urządzeń domowych wysokiej jakości. Zawiódł klasę. Tak, całkowicie. Jest takie nagranie polskiej kroniki filmowej traktujące z 1988 roku, traktujące o fenomenie wideo w Polsce, w którym tam w komentarzu lektora jest takie bardzo charakterystyczne zdanie, że domowe kino, w odróżnieniu od telewizji i tego kina oficjalnego, nie potrzebuje żadnych politycznych zarządów, żadnych oddziałów wojewódzkich. Ono sobie świetnie radzi samo. I właściwie jedynym marzeniem i oczekiwaniem wobec władz, jeśli chodzi o fanów tego domowego kina, jest to, żeby te władze nie przeszkadzały. No to, a obywatele już poradzą sobie sami. I kontynuując tę myśl, można chyba powiedzieć, że właśnie wideo, ten fenomen wideo pokazał, że obywatele nie potrzebują tego państwa, które by im zapewniało rozrywkę, że mogą zaktywizować się i działać we własnym zakresie. Zresztą bardzo wielu tutaj bohaterów, o których rozmawialiśmy, jak na przykład Antoni Gawański, przeszło bardzo płynnie do nowej rzeczywistości, odnajdując się również w latach 90. W 1991 roku Antoni Gabański założył Polską Partię Posiadaczy Magnetowidów, partię V, która miała swoje aspiracje polityczne, a jej głównym postulatem było zapewnienie obywatelom prawa do rozrywki, rozumianej jako prawo do oglądania wideokaset. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pan profesor Piotr Sitarski i pan Bartłomiej Kluska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.